i Nutella 12,99 za duże opakowanie 600 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od ostrzeżeń o silnym wietrze i burzach z gradem. Obowiązują w 10 województwach. Sprawdzimy też sytuację na Wiśle w Warszawie. Fala wezbraniowa już dotarła do stolicy. Kredytów mieszkaniowych mniej niż przed rokiem, są dane banków za pierwszy kwartał. Nagrody IPN-u, kustosz pamięci narodowej, przyznane. Do kogo trafiły, to wie nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Silny wiatr i burze z gradem mogą się dzisiaj pojawić prawie w całej Polsce. Są ostrzeżenia dla 10 województw. Najsilniej te zjawiska będą występowały na południowym wschodzie. Tam IMGW dla 5 województw wydało ostrzeżenia drugiego stopnia, czyli już tego wyższego. Dzisiaj też dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podjął decyzję o tym, żeby wysłać alert RCB, czyli SMS-a z ostrzeżeniami, do mieszkańców dwóch województw, podkarpackiego i lubelskiego, gdzie wiatr i burze będą najsilniejsze. W tych dwóch województwach możemy spodziewać się porywów wiatru nawet do 100 km na godzinę. To naprawdę już silny wiatr, taki, który może spowodować szkody. Mówiła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Sprawdzamy jeszcze, co dzieje się na Wiśle. Fala wezbraniowa na rzece dotarła do Warszawy. Stan na wodowskazie to teraz około 5,5 metra. Fala kulminacyjna ma dotrzeć do stolicy w nocy. W powiecie płockim w Wyszogrodzie Wisła przekroczyła stan alarmowy. Czyli 550 cm i starosta podpisał zarządzenie wprowadzające stan alarmu przeciwpowodziowego. Kępa Polska w tej chwili jeszcze nie ma przekroczonego stanu alarmowego, no ale to jest kwestia godziny, dwóch. Mówił dyrektor zarządzania kryzysowego w płockim starostwie powiatowym Jan Ryś. W Płocku na razie nie są przekroczone stany ostrzegawcze. Przyznano mniej kredytów mieszkaniowych niż przed rokiem. To dane z raportu Związku Banków Polskich. Sektor bankowy udzielił 50 600 sztuk kredytów hipotecznych. Było to o ponad 8,3% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast jeśli chodzi o wartość, to ta wartość wzrosła w relacji do pierwszego kwartału 2018 roku o ponad 5%. Jacek Furga ze związku mówi, że mieszkania są dla Polaków coraz bardziej dostępne. Wszystkie dodatki, które są przez banki uwzględniane, w tym również program 500+, podnoszą tą dostępność mieszkaniową. Tym bardziej, że ceny powolutku wyhamowują i tanieje też kredyt. A łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych to ponad 420,5 miliarda złotych. Wiemy, kto otrzymał nagrody IPN-u Kustosz Pamięci Narodowej. Tytuł przyznawany jest za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii narodu polskiego w latach 1939-89 oraz za działalność publiczną. Na uroczystości w Zamku Królewskim był Witold Banach. Witaj. Dzień dobry. Kto w tym roku otrzymał ten zaszczytny tytuł? W tym roku tytuł otrzymał pośmiertnie ostatni prezydent na wychodźstwie Ryszard Kaczorowski, propagator pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej Janusz Choroszkiewicz, strażnik polskiego dziedzictwa na Wołyniu. Nagrodę odebrali też przyjaciółka Jana Pawła II, więźniarka KL Ravensbrück, profesor Wanda Pułtawska, Marek Strok, pasjonat historii Powstania Warszawskiego, który zebrał ponad 50 tysięcy nazwisk, pseudonimów i innych danych osobowych uczestników powstania oraz Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, a prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek podkreślał, że laureaci nagrody to osoby wyjątkowo zasłużone dla podtrzymywania pamięci o polskiej historii. Oni nie pozwalają nam zapomnieć, kim jesteśmy, oderwać nas od własnych korzeni, od naszego jakże arcybogatego dziedzictwa. Do tej pory tytuł Kustosza Pamięci Narodowej otrzymały w sumie 83 osoby i instytucje. Relacjonował Witold Banach. Jeszcze na koniec. Poważne kłopoty finansowe mają Świętochłowice na Śląsku. Miasto, którego tegoroczny budżet to 250 milionów złotych, ma 100 milionów złotych zadłużenia z zeszłego roku. Władze miasta przygotowały plan naprawczy. Jest on pokazywany dzisiaj Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jeśli zostanie zaakceptowany, to miasto będzie mogło się starać o pożyczkę z Ministerstwa Finansów. Gdzie szukano oszczędności? Na energii, czy na umowach sprzątania zrezygnowaliśmy na przykład z prenumeraty czasopism, tak? To jest niby 1500 zł powiedzmy na jednostkę, no ale jak się ma tych jednostek kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy, no to daje też realne kwoty. I ten plan oszczędnościowy likwiduje również możliwość promocji miasta. Wydziały promocji nie mają racji bytów. Dodatkowo jeszcze kwestie takie nieobligatoryjne, na przykład dotacje na kluby sportowe.

jeśli weźmiemy pod uwagę tytuł utworu, a nie treść. Bo on jest tak przekornie skontrastowany. Natomiast tytuł utworu powinien Państwa naprowadzić na właściwy ślad. A piosenka sprzed pół wieku była kiedyś niewielkim przebojem i niektórzy leciwi słuchacze może sobie ją przypomną. Someone's dropped a bomb somewhere, contaminating atmosphere and blackening the sky. It's Good News Week. Someone's found a way to give the rotting dead a will to live, go on and never die. Have you heard the news? What did it say? Who's won that race? What's the weather like today? It's Good News Week. Lots of blood in Asia now, they've butchered off the sacred cow, they've got a lot to eat. It's Good News Week. Doctors finding many ways of wrapping brains and metal trays to keep us from the heat. Dropped a bomb somewhere, contaminating atmosphere and blackening the sky. It's Good News Week. Someone found a way to give the rotting dead a will to live, go on and never die. Have you heard the news? What did it say? Who's won that race? What's the weather like today? What's the weather like today? It's Good News Week. Lots of blood in Asia now, they've butchered off the sacred cow, they've got a lot to eat. It's Good News Week. Doctors finding many ways of wrapping brains in metal trays to keep us from the heat. To keep us from the heat. To keep us from the heat. Osobiście nie widzę odpowiedzi prawidłowych. Nie wiem, jak tam jest u pani redaktor. Pani redaktor miałaby problem, gdyby były dzisiaj nagrody. Gdzie jest granica między odpowiedzią dobrą, a niedobrą? A jakie masz w ogóle odpowiedzi? Znaczy ja na przykład dobre wiadomości to temat dzisiejszej. No to ktoś tak prościutko podszedł i przetłumaczył sobie tytuł. Dziś będą piosenki o pozytywnych emocjach, pisze blisko. Pan Paweł ze Szczecina. Pan Marcin pisze, że dzisiaj negatywny przekaz w roli głównej i to możemy od razu powiedzieć, że to zdecydowanie nie jest temat dzisiejszej audycji. Ale w związku z tym, że nie ma nagród, to może ten drugi przez ciebie w kolejności odczytany o pozytywnych. Nie ma szans, by podpowiedział cokolwiek, bo jest, on jest w, jakiego użyć ładnego słowa, on jest w wymiarze duchowym o na matko, temat. Przecież myśmy nawet audycji nie zaczęli i już są wymiary duchowe. Ale on ma w sobie coś takiego, że o, gdyby państwo znali temat dzisiejszej audycji, to by przyklasnęli mi wszyscy, że to jest piosenka bardzo na temat. To może ułatwmy i ten temat podajmy od razu. Piosenka, którą nadałem, pochodzi, jak powiedziałem, z lat 60. Nosi tytuł, wyśpiewany zresztą, It's Good News Week, czyli tydzień dobrych wiadomości. Potem w treści jest odwrotnie trochę, ale nie to jest ważne. A wykonawcą był zespół, którego nazwy, pamiętam, uczyłem się przez kilka dni. O! Ponieważ ta nazwa brzmi Hedgehoppers Anonymous. No tak. Dosyć taka dla kogoś, kto zaczyna dopiero angielski. Skomplikowana. No i dlatego ona jest podpowiedzią, że dziś piosenki optymistyczne. Tak. I piosenka, która za chwilę całą sobą niesie w sobie optymizm, wiarę w to, że jest miejsce, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie czeka nowe, lepsze życie, zmiana i tylko trzeba tam dotrzeć i dostać od tego miejsca tę magiczną szansę, bo jeśli jest... W niebie trzeba być? A nie, jest takie miejsce na ziemi. Tak? Mhm, i jest to Nowy Jork. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, ha, top of the heap. My little town melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York. Sleep to find I'm king of the hill, hail the mist, cream of the crop at the top of the heap. My little town lives, oh, melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. Come on, come through. Nie chcę się czepiać za bardzo, ale powiedziałem, że wybór tego utworu w kontekście tematu audycji jest niezwykle osobisty i ja nie wiem, czy powszechnie ludność naszego kraju, jeśli myśli o czymś optymistycznym, to myśli o pobycie w Nowym Jorku. No myślę, że wyjazd może być jakoś związany z... Zmiana otoczenia jest też jakąś formą przełamania. Ale suweren może sobie po kraju się poprzesuwać i też może coś nowego zobaczyć, nie? Tak, ale też zwróciłam uwagę już na początku na to, że, bo tekst też jest nie do końca jednoznaczny i można go też interpretować niekoniecznie optymistycznie swoją drogą, ale zwróciłam też uwagę na to, że jest coś w samym aranżu, w tej melodii takiego, że właśnie do przodu, z nadzieją, z wiarą, optymizmem. Tak, no jesteś przygotowana, żeby bronić Wojciecha każdej piosenki. Wojciecha namaluje się teraz wszystko, tylko nie optymizm. Ja wiem, ja czekam, aż przedstawisz utwór pośmiertny. Będzie o umieraniu, mam piosenkę. Mówiący właśnie, ojej, no ale to Bright Side to jest banał. Nie, to, ale to spokojnie. No dobrze, no w każdym razie rzeczywiście wszystko można przykleić do tematu, ale

pani Angelika delikatnie szuka guza, pytając, czy te 50% to średnia ważona. Nie wchodzę w tę dyskusję, mimo że spędziłem parę semestrów na uczelni, która również matematykę i statystykę miała w programie. Ale odmawiam wchodzenia w dyskusję. Stevie Wonder i uśmiech gości na twarzach tych, którzy chcą czegoś krzepiącego. O, to świetny utwór, tak nawiasem mówiąc. Nawiasem, tak. Ode mnie utwór chyba też znakomity, wiekowy, acz posłuchamy go w świeżutkiej wersji, bo ma zaledwie kilka dni. Ja rzeczywiście miałam potrzebę uciec od takich bardzo oczywistych utworów oraz od utworów bardzo jednoznacznie na temat, gdyż wierzę w równowagę w kosmosie. To jeśli też przytyk jakiś do prymusa? Jeśli naprzeciw mnie siedzi prymus, to ja mogę sobie pozwolić na bycie i tak dalej. Co ma już sporą tradycję. I definicją optymistycznej piosenki jest moim zdaniem piosenka miłosna. O dobrej miłości. Która się dobrze kończy. Która się dobrze kończy. To chyba niemożliwe. Dobrze zaczęła i jeszcze jeśli do tego jest piękną piosenką, no to uważam, że to jest w pełni zrealizowany temat. I nawet myślę, że Wojciech Mann się uśmiechnie, kiedy usłyszy ten utwór za chwilę. Exactly what you do, how I fell in love with you. Oh, it's true. Oh, I love you. You showed me how to say exactly what you say. Mieliśmy krótką dyskusję w studiu na temat tego utworu. podczas której, podkreślam, nie padło słowo flag. Ale padła złośliwość, której nie możemy zacytować na antenie. Ale delikatniutka bardzo, bo piosenka ładna. Ale okropna. Okropna piosenka? Nie, złośliwość. No dobrze, no potrafię być podły, ale staram się jakoś kiełznać tę czarną stronę. Ale państwo muszą wiedzieć, że podłość jest zarezerwowana wyłącznie poza anteną. Dziękuję. Dziękuję, Aniu. No ale nie było tak okropnie. W sensie w rozmowie, bo piosenka, jak powiedziałem, w porządku. Skoro tematem są utwory optymistyczne, to pomyślałem sobie, że warto sięgnąć po coś, co też nie jest świeżynką muzyczną, ale w świetle ostatnich wydarzeń wydaje się być bardzo na miejscu. Piosenka mobilizująca, pokazująca kierunki, wskazująca właściwy nastrój, który powinien w nasze serca się wkraść. Motywująca, optymistyczna i radzę, aby państwo posłuchali tekstu i wszyscy się zgodzimy, że na dzisiaj jest to świetny wybór. Tak mi to naładowało ten optymizmu, żebym wyskoczył i coś zbudował, ale jeszcze audycję musimy dokończyć. I ostrożnie, bo jesteśmy na pierwszym piętrze z tym skakaniem. No rzeczywiście, muszę uważać. Ja jestem pod wrażeniem eklektyzmu dzisiejszej audycji, ponieważ... A to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, nie. Bo teraz będzie piosenka o tym, że wszyscy umrzemy. I że właśnie w tym smutnym poniekąd fakcie można odnaleźć światło w codzienności, w tym, by z życia czerpać jak najwięcej. Czy na przykład wiesz, Wojtku, że masz piękną twarz? Wiem. Tak zaczyna się ta piosenka, dlatego pytam. I później jest o tym, że wszyscy sobie jakoś tutaj pływamy w tym kosmosie i że jesteśmy tutaj w sumie tylko chwilę. I że to wszystko tak szybko mija i że zamiast tracić czas, to lepiej zająć się podziwianiem piękna. Także niektórych piosenek. To jest jedna z nich. Ustaliliśmy więc, że mamy ładne twarze, tak? Tak, dzięki tej piosence dowiedzieliśmy się, że Wojciech Mann uważa, że jest piękny. Nie no, piękny to... Nie, tam od razu... Ja, ale to nie. Dobrze, to tak trzeba. Ale to... Nie, tam piękny, no, ładny może, no. Udany, ale piękny to już. Wspominałaś coś, droga redaktor, o eklektyzmie w tej audycji. Tak. To nie jest nowość, bo tonacja wtorkowa pokazała, że potrafimy godzić w jednym temacie najróżniejsze rytmy. No i teraz też będzie troszkę w kontraście do piosenki sprzed chwilą, ale na temat. Gdyż, może teraz zastosuję metodę greckich filozofów i kolejnymi pytaniami doprowadzę cię do słusznego wniosku. Na antenie. Na antenie. Czy wiesz, jak nazywają się obszerne połacie pozbawione wody, głównie złożone z piachu. Mm-hmm. To jak one się nazywają? To mogłyby być pustynie. Brawo, doskonała odpowiedź. I one istnieją w różnych regionach świata. I teraz są ludzie, którzy zapuszczają się na pustynię, albo eksplorując ją, albo z obowiązku dostania się z jednego punktu do drugiego, prawda? Mm-hmm. I im brakuje tej wody i wilgoci, bo pustynia jest zwykle sucha i gorąca. Mm-hmm. I teraz oni poszukują na przykład oazy, żeby tam trochę zaczerpnąć ze źródełka wody. Tak. A jeśli oazy nie ma na horyzoncie, to co jest tym optymistycznym elementem, który każe im liczyć, że... Wielbłąd, który dowiezie do następnej oazy. Tak, ale on może paść, bo się okazało, że jest daleko. To co innego, jakie zjawisko atmosferyczne optymistycznie te męki może odsunąć? Męki spragnionego wędrowca z martwym wielbłądem. Tak. No nie śmiej się, bo tak się może zdarzyć. Zjawisko atmosferyczne. Nagle pojawiają się chmury i co? Z tych chmur? Ale na pustyni deszcz? No, to może być właśnie ten optymizm, że liczymy, że mimo natury pustyni, która jest suchą, piaszczystą i gorącą, może się na chwilkę zachmurzy. Ale to ja przyniosłam piosenki nie na temat dzisiaj, tak? To jest bardzo na temat. Piosenka o deszczu padającym deszcz na nieżywego na wielbłąda. Tak, to jest właśnie mój wybór. Optymistyczna piosenka. Ja jeszcze dopowiem. Jeśli na przykład wędrowiec miał szklankę i do tej szklanki wpadło trochę wody z tego deszczu, to sobie może włosy jeśli umyć. Wędrowiec jest optymistą, to na przykład powie, o, mam szklankę do połowy pełną. O rany, ale dopełniłaś? Mm-hmm. No brawo. A piosenka cudowna. The hourglass is running out. The serpent rides with me. We shall rise and conquer, crushing all that's weak. All that's light is burning out. The serpent rides with me. Ach, to takie orzeźwienie, ten deszcz na pustyni. Nawet wielbłąd by powstał. Przestań z tym wielbłądem, wielbłąd nie wytrzymał. No, nie, to nie tylko ja, na przykład pan Remigiusz pisze, rzeczywiście ten wielbłąd nie miał szans i to chyba nie z pragnienia padł. Złośliwość, kolejna złośliwość. Ale tak, są też fani takiego brzmienia i takich utworów i też napisali. Ale zawsze się cieszę, kiedy jest taki łomot, ponieważ znaczy, że po nim może nastąpić uspokojenie. Będzie flaczek. I teraz będzie optymistycznie znowu jakieś śmierci? To jest utwór optymistyczny. O tym, że czasem jest bardzo źle i jest bardzo zły czas. I wydaje się, że to się nigdy nie skończy. Ale trzeba mieć nadzieję, że to wszystko minie i że być może ten następny miesiąc, tu w tej piosence rok, będzie lepszy niż ten poprzedni. To jest optymistyczne. A long December, and there's reason to believe maybe this year will be better than the last. I can't remember the last thing that you said as you were leaving, but the days go by so fast. And it's one more day up in the canyon, and it's one more night in Hollywood. If you think that I could be forgiven, I wish you would. And it's one more day up in the canyon, and it's one more night in Hollywood. If you think you might come to California, I think you should. Talked a little while about the year. I guess the winter makes you laugh a